Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Narodowa wyprawa na K2 zmienia trasę. Himalaiści pójdą teraz szlakiem przez Żebro Abruzów. W Warszawie dziś obchody rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. 4 osoby ranił maczetą napastnik w zborze protestanckim na wyspie Jawa. Narodowa wyprawa na K2 będzie się wspinać szlakiem przez Żebro Abruzów. Wczoraj wyprawa zawiesiła działalność. Spadające kamienie raniły wcześniej 2 uczestników ekspedycji. Rafał Fronia ma złamaną rękę, Adam Bielecki nos. Wobec zawieszenia akcji na drodze Basków ze względów bezpieczeństwa rozpoczynamy ją na drodze przez Żebro Abruzów, poinformowali himalaiści na Facebooku. Jest to szlak wytyczony jeszcze przez pierwszych zdobywców góry w 1954 roku. W Warszawie dziś obchody 76. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomina, że AK była wyjątkową formacją. Po pierwsze, wspaniała kadra dowódcza, bardzo często zakorzeniona w tym pokoleniu jeszcze wzrastającym w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej. I druga rzecz to te masy ludzi, młodych ludzi, którzy wstępując w szeregi Armii Krajowej, chciało poddać się nie tylko szkoleniu, ale też ryzykując swoje zdrowie i życie, pokazywało, że niepodległość jest najważniejszą i najwyższą wartością. Uroczystości rozpocznie za godzinę msza w intencji żołnierzy AK w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. W południe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej odbędzie się apel pamięci i ceremonia złożenia wieńców. 4 osoby ranił maczetą mężczyzna podczas nabożeństwa w zborze protestanckim na wyspie Jawa. Napastnika postrzelili policjanci. Agencja Associated Press pisze, że świątynie chrześcijańskie są częstym obiektem ataków islamistów w Indonezji. Aktywność tzw. państwa islamskiego w tym kraju ostatnio wzrosła. Sprawcy ataku i ranni zostali zawiezieni do szpitala. Wracamy do kraju. W nadleśnictwach trwa dokarmianie zwierząt. Śnieg i mróz utrudniają im zdobycie pożywienia. Dodatkowe pożywienie ma pomóc zwierzętom przetrwać zimę, ale nie zastąpi im porcji żywności, o które będą musiały zadbać we własnym zakresie. Mieszkańcom lasu oferowanych jest kilka rodzajów przekąsek, przypomina rzeczniczka Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Anna Malinowska. Są to różnego rodzaju karmy i pasze, suche, mokre. To są też tak zwane lizawki, czyli taka zbrylona sól, która jest umieszczana na pniu, na jakimś paliku i ona spływa po tym paliku i zwierzęta ją zlizują. Anna Malinowska odradza karmienie dzikich zwierząt we własnym zakresie przez osoby odwiedzające zimą lasy. Zaleca, by robić to ewentualnie w towarzystwie leśników. Na własną rękę nie wolno tego robić, ponieważ no nie wiemy, co takie zwierzęta lubią, nie wiemy, co takie zwierzęta jedzą, co może im zaszkodzić, a co nie. A leśnicy mają wiedzę fachową na ten temat. Dziś obchodzony jest ogólnopolski dzień dokarmiania zwierzyny leśnej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na koniec ostatni wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. W liceum w podchicagowskiej miejscowości Winnetka w drugich klasach uczy się największa zanotowana dotąd liczba bliźniąt. Do liceum uczęszczają 44 pary bliźniąt i trojaczki. Wszyscy należą do tego samego rocznika. Z tego powodu szkoła oficjalnie trafiła właśnie do Księgi Rekordów Guinnessa. 14 par to rodzeństwa mieszane, 19 to siostry, a 11 to bracia. Za każdym razem, gdy rodzice zapisują do nas bliźniaków, dajemy im opcję. Nie muszą przynależeć do tej samej klasy. Chcemy się tym wyróżniać. Mówiła w lokalnej telewizji ABC dyrektor szkoły Denis Dobrawec. Wszystkie pary bliźniąt na specjalnie z tego powodu przygotowanej uroczystości świętowały ustanowienie rekordu Guinnessa na świat na 1000 urodzeń. Przychodzi średnio 14 par bliźniąt. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, w centrum i na południu możliwe przejaśnienia, nad morzem i na wschodzie może padać śnieg, a na zachodzie deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach w Suwałkach i Białymstoku -2 stopnie, w Gdańsku, Warszawie i Przemyślu 0, w Koszalinie, Poznaniu i Krakowie +2, 3 w Szczecinie i Katowicach, 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 po 3. Słuchając tych dowcipów wyrwiecie sobie wszystkie włosy z głowy. Ja już to zrobiłem. W waszym imieniu oczywiście. Zapraszam, Piotr Gąsowski. 3 po 3. Nowy program satyryczny w Trójce. Od poniedziałku do czwartku o 18.10. Zaczynamy 12 lutego. Transmisja wideo na stronie Trójki oraz na trójkowym Facebooku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Play specjalnie na walentynki. Abonament w duecie już za 50 zł za osobę, a w nim dla każdego LG K10 z aparatem do szerokiego selfie w najlepszej cenie na rynku. Bo duety w Play płacą mniej. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca płytę z piosenkami chóru dziecięcego. Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Koncert promujący album już 25 lutego o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Płyta oraz bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Serdecznie zapraszam i polecam. Agata Steczkowska. Teraz w Biedronce weekendowy spadek cenowy. Margaryna Palma, tylko złoty 49 za opakowanie 250 gramów. Tak, złoty 49. A olej rzepakowy kujawski 2 litry, tylko 8,99. Tak, 8,99. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Ale to nie wszystko. Więcej o weekendowym spadku cenowym w kolejnych komunikatach. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kłaniam się publiczności tak licznie zgromadzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy bardzo, bardzo serdecznie także naszych zagadkowych, wiernych słuchaczy. Wielkie dla nich brawa. Cześć Julku. Dzień dobry. Cześć Brunku. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że razem wspólnie dzisiaj otwieramy studio zagadkowej Osieckiej. To jest sala koncertowa, nasza ukochana, wyjątkowa, trójkowa dla cyklicznego projektu pod tytułem właśnie Zagadkowa Osiecka. Dla kogo? Dla gdzie? No to jeszcze raz tak, żeby każdy wiedział, że was jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Dla kogo? Dla? Tak jest, a jest z nami także jeszcze i on. Tak, Franku Poranku. Franek Poranek cały w skowronkach. Pewnie dlatego, że bohaterami naszej pierwszej zagadkowej Osieckiej są oni. Oni. Idą, dopiero idą. Musimy poczekać, bo za chwilę się odezwą wszyscy artyści wspaniali. Chciałabym bardzo was przedstawić. No, ale nie byłoby projektu Budyń Julka Tuwima, bo o nim dzisiaj będziemy rozmawiali do 10:00. I nie byłoby także naszego spotkania, gdyby nie pewien człowiek. No, dzisiaj usłyszymy jego głos. Bardzo prosimy. Posyłam wam od siebie te najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Moi kochani, mówię do was z New Yorku 22 listopada roku 1943. Czy ktoś wie, jak ten pan się nazywa? Julian Tuwim. Jeszcze raz? Julian Tuwim. Tak jest. A gdybyśmy się cofnęli wiele lat wstecz, to wtedy spotkalibyśmy Julka Tuwima mniej więcej takiego. Julek, trach, pach, pam. Co to wybuch, gdzie, ach, tam. Pachnie siarką, siarką, och. Huk był straszny, więc to proch. Spójrzcie w górę, ile dymu. Beczka prochu, utuwimu. Skąd więc wybuch? O, głupstwo. Wystarczyło wziąć torebkę saletry, dosypać do niej parę łyżek siarki, domieszać dla lepszego efektu kilka szczyp żółtego proszku niewiadomego pochodzenia, podpalić to wszystko i gotowe. Trach, bach, bam. Brawo, brawo. Z takim Julkiem Tuwimem dzisiaj spędzimy nasz zagadkowy czas, ale ja mam takie marzenie, które się nie spełni, żeby Julek Tuwim tak naprawdę pojawił się w naszym studiu. Wiecie, jakby było wesoło? On miał pewne zacięcie do pirotechniki i miał też pewne bziki i o tych bzikach dzisiaj rozmawiać będziemy, ale Julek Tuwim także bardzo, może najbardziej na świecie lubił, wiecie co takiego? Za... zabawę i za... zagadki. Czy jest tutaj na tej sali chociaż jedna osoba, która też lubi zagadki? A wiecie, że w radiu nie widać, jak ktoś wyciągnie rękę do góry? Jest czy nie ma? No, zobaczymy, jak wam pójdzie, bo jak wiecie, świetnie potrafię podpowiadać, prawda? Podpowiedź numer 1. Boi się pszczół, używa specjalnego sygnału, żeby ostrzegać przed nimi innych członków stada. Wszyscy odwracają ode mnie głowy, bardzo dziękuję. Miś? Dzięki, Marto. To nie jest miś, ale dziękuję za odwagę. Boi się także koloru czerwonego. Mamy pomysł? Mamy. Chodźcie tutaj bliżej. Byk. Nie jest to byk. Dawno temu bohater naszej zagadki bał się małej, niegroźnej świnki. A to tchórz. Już Pliniusz starszy w pierwszym wieku naszej ery pisał, że zapach świnki powoduje u niego atak paniki. Jakieś pomysły? Dobra, idziemy dalej. Potrafi świetnie się bawić, ale potrafi także płakać i śmiać się. Oczywiście po swojemu. A wiecie, ile bohater naszej zagadki potrafi zjeść? Każdego dnia zjada niemal 250 kg pożywienia. Dużo czy mało? I wypija, wiecie ile? 220 litrów wody. Czy ktoś już mniej więcej wie? To kto się zgłasza, niech podejdzie. Chodźcie tutaj do nas. No a kiedy chce odpocząć, kładzie się na boku. Może też spać stojąc, oparty o drzewo. Dinozaur? Leniwiec. Dinozaur? Dinozaur? Ty mówisz, że... Leniwiec. A ty? Słoń. Proszę państwa, wielkie brawa. Jak ci na imię? Karolina. Karolinko, specjalnie dla ciebie teraz odezwie się pani Irena Kwiatkowska, która podpowiada tak, że już wszystko będzie jasne. Pani Ireno? Zwierzę z trąbą i dużym szarym brzuchem wędruje, wachlując się olbrzymim uchem. A my teraz bardzo serdecznie witamy, bo wreszcie dotarli na naszą scenę łobuziaki, którzy powołali do życia Budyniulka Tuwima. W składzie Jacek Budyń-Szymkiewicz. Śpiew i gitara. Joanna Zawłocka, śpiew. Czesław Mozil, tu jesteś, śpiew. Krzysztof Zalewski, ksylofon. Sebastian Pikula, gitara. Aleksander Orłowski, perkusja. A także zaproszony przez zagadkową ekipę beatboxer Patryk Matela. Tak jest. No to jeszcze pytanie do was jedno. Słuchajcie, co wam mogą przypominać obłoczki, które płyną sobie po błękitnym niebie? Jakie kształty mogą przybierać? Aha. Chmury. No, kształty jakieś. Dziecko. Watę cukrową. A gdybym wam powiedziała, że pupę słonia? Może tak być? Tak. No, to posłuchajcie. Piosenka numer 1 w naszej audycji z projektu Budyń Julka Tuwima pod tytułem Łąka. Położył się Julek na łące i leży, a w górze gromada obłoczków gdzieś bieży. Położył się Julek na łące i leży, a w górze gromada obłoczków gdzieś. Ten drugi jak pupa. sumie po niebie kompletny. Popatrzcie na prawdę, jest świetny. Słońce sumie po niebie kompletny. Popatrzcie na gdzie się rozsiadł parę dnie wraz z trąbą i supłem no ładnie, a Julek wciąż leży na łące i marzy. Że wierszy Łąka z płyty Budyń Julka Tuwima, która dzisiaj u nas świętuje swoją premierę. A że Julek jest dzisiaj tutaj najważniejszy, więc postanowiłam także położyć się na łące, rozmarzyć się. A wiecie, o czym marzyłam? Miałam takie jedno wielkie marzenie, aby napisała do was list córka Julka Tuwima. I wiecie co? I tak się stało. Tak się stało, ponieważ dwa dni temu dotarł do mnie list, który teraz chciałabym bardzo przeczytać. Posłuchajcie, drogie dzieci. Tak się złożyło, że to dzięki wam usiadłam właśnie w fotelu i zaczęłam przypominać sobie, jak to było, kiedy byłam małą dziewczynką, której tata był trochę inny niż tatusiowie moich towarzyszy zabaw z podwórka i kolegów z klasy. Przede wszystkim został moim tatą dlatego, że razem z moją mamą, choć już nie byli bardzo młodzi, postanowili, że staną się nowymi rodzicami dla jakiegoś małego dziecka, które straciło rodziców w czasie wojny. A trzeba wam wiedzieć, że było to ponad 70 lat temu i właśnie wtedy skończyła się wojna, która nie toczyła się gdzieś daleko, tak jak to dzieje się dzisiaj, na przykład w Syrii, tylko w naszej Polsce. Ja miałam wtedy jakieś 5 lub 6 lat. Czy się cieszyłam, kiedy mnie znaleźli i zabrali do siebie? Oczywiście, cieszyłam się tak bardzo i cieszyłam się też, że mój tatuś pisze wiersze. Bo wiecie co? Mój tata, poza tym, że pisał wiersze, to bardzo mnie kochał. I nauczył mnie najważniejszej na świecie rzeczy. Nauczył mnie tego, aby potrafić odgadywać myśli i uczucia innych ludzi. Wysłał mi nawet kiedyś taki liścik, w którym to opisał, a podpisał go tak, w ogóle nie wiedziałam, co to za nazwisko, T.Atuś. Życzę wam, kochane dzieci, dużo przyjemności z czytania książek i wierszy, dzięki którym możemy stać się po prostu lepsi. I nauczyć się, że kiedy powinniśmy komuś pomóc, to wtedy, żebyśmy naprawdę wiedzieli, co zrobić. I żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób człowieka rozweselić. Miejcie się dobrze. Ewa Tuwim, Woźniak. Pani Ewo, ja wiem, że pani nas teraz słucha. Ja wiem, że pani gdzieś tam jest, wskutej lodem Szwecji, w Sztokholmie. No, myślę, że za ten list moglibyśmy wspólnie razem pani Ewie podziękować. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ja witam w naszym studiu poetę, mistrza słowa Marcina Brykczyńskiego. Dzień dobry. Panie Marcinie, ponoć ma pan dla naszych słuchaczy i gości zgromadzonych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niespodziankę. Dzień dobry, witam wszystkich. Niespodziankę, tak, mam niespodziankę, mam wiersz, który rozpoczyna taki żart, który kiedyś zrobiłem w roku tuwimowskim, mianowicie postanowiłem przerobić pociąg na rower. Jak to się udało, usłyszycie państwo, ale już w wersji śpiewanej za chwilę, a wstęp brzmi w ten sposób. A może byśmy, moi mili, wpadli na pomysł, by rozważyć coś, co przed laty w pewnej chwili mogło się stać lub się nie zdarzyć. Pomyślcie zatem, jeśli chcecie, co by się stało, mówiąc szczerze, gdyby pan Tuwim jeździł w lecie do Tomaszowa na rowerze. Gdyby go pociąg tak nie bawił i stukot kół nie karmił jaźni, może by wtedy się pojawił ten obraz w jego wyobraźni. Tak, i to jest wiersz, który znalazł się na płycie Budyń Julka Tuwima. Muzykę napisał Jacek Szymkiewicz. Ale ja pomyślałam sobie teraz, że pięknie byłoby, gdyby zabrzmiał, nie wiem, Senny Dyzio? A, dobrze, tak. No, ja po prostu, jak zaczynam się w coś bawić, nie mogę przestać. Zdaje się, Tuwim był dokładnie... Tak samo miał stosunek taki do zabaw. Ja się bawię w tej chwili pisaniem. I pomyślałem sobie, żeby zrobić też jeszcze żart na temat Dyzia, który, jak pamiętacie, jadł. Położył się Dyzio na łące. W błękit nieba patrzy w bezruchu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z ptasiego puchu. A te różowe, że to nie jaśki atłasowe, a te piętrzące się z wdziękiem, to nie poduszki miękkie. I szkoda, że niebo nad głową nie jest pierzyną puchową. Jaki urok by świat wtedy miał? Leżałbym sobie, jak leżę, na tej murawie świeżej. Przeciągnął się tylko czasem i spał, i spał, i spał. Zupełnie inaczej niż nasi zagadkowi słuchacze, prawda? Oni teraz słuchają, mam nadzieję przynajmniej. A że są to nasze poczytajki czy Tadełka, to w mojej lewej dłoni, tej od serca, trzymam książkę. Państwo widzą, a ci państwo, którzy nie widzą, usłyszą Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą. Taki tytuł ta książka ma. Napisała ją fantastycznie znakomita Agnieszka Frączek. Zilustrowała równie ciekawie Joanna Rusinek. Pan zna, panie Marcinie, tę książkę? Znam książkę i znam obie panie. Tak? Mam przyjemność. Tak, książka fascynująca. Z niej dowiedziałam się wszystkiego o młodym Tuwimie, bo starszy Tuwim, ten piszący, jak kiedyś dzieci mnie spytały na spotkaniu autorskim, czy ma pan swojego idola, więc powiedziałem, jeżeli dobrze rozumiem, co chcecie przez to powiedzieć, to na pewno jest nim Julian Tuwim, który był mistrzem, no od dziecka zresztą miałem do czynienia, bo mi czytano, a później sam czytałem jego wiersze. I to, w jaki sposób on bawi się słowem, zawsze mnie fascynowało. Mnie fascynowało także to, jakie fenomenalne Julek Tuwim miał bziki. Czy tutaj ktoś ma jakiegoś bzika? Nie. To ja powiem wam, że mam całkiem sporo. Julku, masz bzika jakiegoś? W jakim sensie? W jakim sensie? Bzikowym. Że się czymś pasjonujesz, że to cię pochłania, że to cię tak interesuje. A ja znam jednego twojego bzika, wiesz? Jakiego? Star? Wars? Aha. Dokładnie The Wars. Tak czy nie? No tak, ale to nie jest bzik, tylko jestem fanem. Przepraszam, to jest poważna pasja. Brunku, a czy ty masz jakiegoś bzika? Tak. Aha, zdradzisz nam? No, głównie interesuję się zwierzętami. Mhm. Kotami? Nimi najbardziej. No, Julek też się interesował pewnymi zwierzętami, ale skończyło to się dosyć niedobrze. Panie Marcinie, pan pamięta, co tam się wydarzyło? Pamiętam tę ilość, liczba gadów, które potrafił zgromadzić w swoim mieszkaniu i które przerażały jego matkę, była niezwykła. Zapytajmy gady. Jakie dobrze? Bo żeby dzieci wiedziały, że to nie jest słoń. Gady? Gady. Aha, jakiś przykład? Proszę. Wąż. No świetnie, no jakie ja miałam wątpliwości? Kameleon. Jaszczurka. Mhm. No to teraz możemy kontynuować. No i były przede wszystkim zaskrońce, którymi się owijał. Jego młodsza siostra, która uważała, że jest wielkim magikiem, co w pełni okazało się dopiero jak zaczął pisać, ale młodsza siostra uważała, że zaczarował węże i że potrafi z nimi zrobić wszystko. No niestety później węże musiały pójść do parku i cała zabawa się skończyła, no ale Tuwim nie potrafił przestać i kolejny bzik zajął go bez reszty. No a ostatni bzik, pisanie, wszyscy znamy. Tak, ale bzik jeszcze był pirotechniczny. No był szalenie wybuchowy. Szalenie wybuchowy był, ale był także też jeden bzik związany ze strażą pożarną. Czy tutaj chłopcy mali, bądź duzi, a może dziewczynki, marzyli kiedyś o tym, aby zostać strażakiem? Nie. Nikt kompletnie? Nie. Może rodzice poratują? Tak. A jednak. No to teraz... To teraz posłuchajmy o tym bziku Julka Tuwima związanym właśnie z marzeniem o tym, aby zostać strażakiem. Alarm, szybciej wkładaj kask, rap, łap. Łap drabinę, stawiaj trzask. Stoi to na dach. Dalej wyżej, co za gmach. Przeogromny drapacz chmur. W górę trzymaj sznur. Dajesz radę i to jak. Więc 3-4 na mój znak. Jeszcze chwilę, teraz już. Brawo, świetnie, super. Cóż, nawet zwykła postać bohaterem może zostać, gdy na szafie jak na dachu siedzi kot i drży ze strachu. Bruno Skalski, Patryk Matela. No to teraz wybierzmy się wspólnie w podróż. Będzie ekologicznie, ponieważ wybierzemy się w tę podróż na rowerze. Stoi pod budką rower z przerzutką, bo ktoś postawił go tam na krótko, całkiem cichutko. Stanął i patrzy, myśli i słucha, zaraz wyruszy, sądząc po ruchach. Jak się rusza, bach, jak się rusza, ciach, jak się rusza, trach, jak się rusza. Wreszcie krok, wreszcie skok, łańcuch szczęk, koła brzęk. Zrazu pomału, jak ślimak na drodze, ruszyły pedały i męczą się srodze. I tryby pracują, i kręcą się koła, i łańcuch tak ciągnie, że mocniej nie zdoła. I już się rozpędza, i gna tak zuchwale, wiruje wciąż szybciej i pędzi wciąż dalej. Lecz po co tak pędzi on gdzieś? Po szosie, po drodze, po ścieżce, przez wieś, przez pole, przez łąki, przez mostek, przez wał. Jak gdyby świat cały za sobą mieć chciał. Więc dalej, dalej, pędzi wytrwale. I jeszcze, i jeszcze, i dalej, i dalej. I niesie się, niesie tak lekki ten ruch. Jak gdyby nie rower to był, ale puch. Nie skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co kotła rurami do tłoków i tłoki kółami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają. Pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. Koła turkocą i puka i stuka. To tak to, tak to, tak to, tak to. Bruno Skalski, Patryk Matela. A ja witam serdecznie Jacka Budynia Szymkiewicza, Joannę Zawłocką, Czesława Mozilla. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Dokąd zabralibyście Julka Tuwima na rowerową przejażdżkę? Do Łomży. Na Pragę Warszawską. Do Choszczna. Czyli każdy do swojego domu. Mhm. A skąd w ogóle wziął się budyń Julka Tuwima w waszym życiu? Historia wygląda w ten sposób, że kilka lat temu przyjaciele z Teatru Wędrownego Małe Mi poprosili o zrobienie muzyki do wierszy z książki, o której już mówiłaś wcześniej, bo bardzo chcieli zrobić spektakl dla dzieci. I tą płytę przygotowałem razem z Olkiem. O, tam. Olek dzisiaj gra na perkusji razem z nami. Jak już powstała cała muzyka i teatr już grał, to pojawił się nagle pomysł, dlaczego by też nie pokazać tej muzyki ludziom, którzy nie trafią na spektakl Wędrownego Teatru Małe Mi. Więc zadzwoniłem do Asi, do Czesława, do sióstr kępisty i ci wspaniali goście uświetnili te piosenki. Wszystko cudownie wydała Katarzyna Dobrut-Michalska i cieszymy się teraz tą płytą. I to tak w krótkich żołnierskich słowach na kolanach opowiedziana historia tej płyty. O. Państwo tego nie widzą, ale dla Budynia zabrakło krzesła. A nie zabrakło, nie zabrakło. Ale właśnie tak miało być. Poprosimy o krzesło. Tak miało być. Ja się bardzo dobrze czuję. Tak. To ja tak bardzo pokornym człowiekiem jesteś. To ja powiem jeszcze tak, że wzruszyła mnie Sława Tarkowska. Sława Tarkowska to jest taka osoba, która stworzyła fenomenalny teatr wędrowny Małe Mi. Jeśli państwo kiedykolwiek gdzieś te nazwy usłyszą, to myślę, że warto wybrać się na ich spektakle. I powiedziała tak, słuchaj Kasiu, kiedyś ktoś poprosił mnie o to, aby napisać spektakl, scenariusz o Julku Tuwimie. Nie miałam pomysłu i w pewnym momencie włączyłam radio, a wy w zagadkowej niedzieli z Agnieszką Frączek opowiadacie o Julku Tuwimie. Olśniło mnie, pobiegłam do pokoju, usiadłam, no i zaczęłam wymyślać. Więc jak gdyby takie kółeczko się zatoczyło, zupełnie nieoczekiwanie, że inspiracja przyszła od nas, bardzo się cieszymy. No i powstały takie piękne historie. A czym ten projekt dla was jest w ogóle? Czesław Mozil. Dla mnie to cały czas jest lekcja języka. Naprawdę. I to jest wielka próba i wielki strach za każdym słowem. Też muszę się... Nie pytałem się Jacka ani Asi, ale w domu starałem się pytać, co znaczy to słowo, czy to słowo. Jednak ma się swoje braki, a jak miałem w Danii szkółkę polską raz w tygodniu, no to też czytaliśmy Julka Tuwima, więc to jest takie sentymentalne. Czesław, słuchajcie, wyjechał do Danii, kiedy miał 5 lat. Czy ktoś tutaj ma 5 lat? No jak nie, las rąk. Wyobraźcie sobie, że teraz pakujecie manatki, miśka, lalki, samochody do plecaka i wyjeżdżacie w świat, do Danii. Inni koledzy, wszystko inne, język także inny. I Czesław, kiedy miał 20 lat, wrócił tutaj do naszego kraju. No i jak słyszymy, cały czas uczy się naszego języka. Chwała ci za to. Tak, dziękuję bardzo. Chwała Jacka, który zaprasza. Joanna Zawłocka, jedyna kobieta w tym projekcie. Ale jaka? O, ale jaka! To prawda. Żartowałam. Jak ktoś powiedział, to jest taka niesamowita kula energii i szczęścia. I taka prawda jest. Joasiu, droga, ty poza wszystkim bardzo pomagasz dzieciom w szpitalach. Dlaczego ja o tym mówię? To niby nie wiąże się z projektem Budyń Julka Tuwima, ale dzisiaj mamy Światowy Dzień Chorego. Ale przecież Fundacja imienia Juliana Tuwima bardzo wspiera dzieci chore. No i Aśka biega po szpitalach jako, jak to było, Walentyna Apsik. Mogło być teraz zdrownąć. Tak? No i po prostu rozwesela te dzieci. I tak pomyślałam, że przy okazji zapytam może o to, jak to wygląda tam po tej drugiej stronie, tam gdzie trafiają dzieci, które najpierw były zdrowe, biegały tak jak wy wszyscy. No i nagle niestety przykute są do łóżka. I przychodzi taka Walentyna i od razu świat wygląda inaczej. Mam nadzieję. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Myślę, że nie tylko ja, bo nas jest prawie 20 kilka osób w Polsce i również tutaj, więc bardzo pozdrawiam moich przyjaciół z fundacji Czerwone Noski Klaun w Szpitalu. Mamy wspaniałą możliwość ciągle szkolenia się i bycia też do tego przygotowanym do tego, żeby pójść do szpitala, żeby to nie wyglądało właśnie tak, że biegamy, skaczemy i każemy się im cieszyć. Często jest to po prostu bycie z tym człowiekiem i na szczęście jesteśmy też częścią terapii wielu z oddziałów, również tych najcięższych. No jest to niesamowite doświadczenie. Niesamowite dla mnie jest także to, że ten projekt Budyń Julka Tuwima ze sceny wychodzi do domów dziecka. I ci artyści będą jeździli tak po prostu od serca. To się mówi charytatywnie w naszym dorosłym świecie i będą robili warsztaty z dziećmi, którzy nie mają mamy, taty, ale mają Budyń Julka Tuwima. I bardzo wam za to dziękuję. To jeszcze takie króciutkie pytanie. Jedno. Wasze życiowe ABC. To znaczy tak jednym słowem, oczywiście to bardzo trudne. Co jest najważniejsze? Budyniu. ABC, trzy rzeczy, tak? Rzeczowniki. Dzieci nie piją kawy, ale nie wyobrażam sobie, że rano w kuchni, w puszce, tam gdzie powinna być kawa, nie ma kawy. Więc pierwsze jest kawa. Ja taki wzniosły wstęp zrobiłam. Dobrze, niech będzie kawa. B. Bardzo lubię uśmiechy na twarzy, jak jest w domu, wszyscy się uśmiechamy i to jest, bardzo lubię uśmiech. I C, przytulanie i całowanie. Możesz teraz przytulić swoją gitarę, bo zaraz będziecie grali. Czesiu, ty miałeś prościej, widziałam jak się zastanawiałeś. Co z tego wynikło? Posłuchajmy. A? To jest bardzo trudne. No chyba zawsze cały czas muzyka i rodzina i ojej, i dyscyplina, którą nie zawsze mam. Czyli ABC, tak od razu. Od razu. No to z twoją energią tak w jednym zdaniu, dziękuję bardzo. Asia, Asiu. A. Mi. B. Ło. C. Sici. Aha. To niech zabrzmi teraz. Tuwimowe A, B, C. Spory. O, na przykład pewien Czesio nosił kiedyś piasek. No, a teraz zamiast nosić kosi go głuptasek. A czy ktoś pamięta rzepkę z ogródeczka dziadzi? Właśnie dziadzia szepką rzeczkę w tym ogródku sadzi. Z trąbą na supełek. na trąbie nie ma supła, za to jest susełek. Na dodatek Maluśkiewicz, ów człowieczek tyci, zarobił kłódkę, a nie łódkę, więc podróży nici. Jest radości, śmiechu i hałasu. Doniulka Tuwima, abecadło, a teraz... I zgubiło kropeczkę. H złamało kładeczkę. B zbiło sobie brzuszki. A zwichnęło nóżki. O jak balon pękło, aż się P przelękło. T Daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Bruno Skalski, Patryk, Tik-Tak, Matela, a z nami w studiu Jacek Budyń-Szymkiewicz, tak po kolei patrząc, Czesław Mozil, Krzysztof Zalewski, Joanna Zawłocka. Drodzy Państwo, za co kochacie Julka Tuwima? No jak mówiłem wcześniej, to dla mnie to jest sentyment, ale też taki kompleks, że jednak no nie potrafi nawet cytować. Ja muszę mieć karteczkę, nawet z wierszy Julka Tuwima, które są takie znane. I to mi też przypomina o tym, że dużo rzeczy jakby, może nawet nie ominęło mnie, ale to, że się coś dostawało polskiej kultury w domu, to leżało, no to jednak też to była taka walka, żeby jednak umieć to, ten polski język, który był w domu, ale jednak te takie niuanse wszystkie, nawet jak tutaj są próby, powiedzmy, jesteśmy na próbie i tak jak Jacek z Asią i z Krzysiem komunikują, to czasami to ja stoję i no, albo to jest brak inteligencji, albo po prostu brak zrozumienia. Domaga się komplementów. Czesiu, ty byłeś przedszkolanką? Tak, znaczy tak, pracowałem w przedszkolu, jak miałem 19 lat. Dobrze się bawiłeś? Tak, bawiłem się świetnie, a w przedszkolu to mężczyźni są bardzo, bardzo potrzebni, więc zaufanie było. Po drugim dniu już chłopacy brali mnie no, na zabawy do lasu. A prawdą jest to, że no, wspomagałeś niepełnosprawnego chłopca, opiekowałeś się nim. Byłeś jego taką bratnią duszą tam w Danii? Tak, ale to też w Danii może jest troszeczkę inaczej, może jest więcej troszeczkę, nie wiem, to jednak wszystko się wiąże się z finansami, ale to jest bardzo normalne, że muzycy czasami pracują, mają takie, można być niewykształconym pedagogiem, a można jednak pracować i być zatrudnionym przez państwo, ale też przez niepełnosprawnego mężczyznę, który ma 27 lat, jest chory. No i są takie turnusy, przychodzi się o 8 rano, śpi się też i tak się jest trochę taką muchą na ścianie, ale jak on potrzebuje może pomocy, żeby zawieźć go na jakieś spotkanie, czy do rodziców, czy na ugotować coś, no to wtedy od tego byłem ja. I takich miałem tak 5-6 miesięcznych takich turnusów. I to jest bardzo życiowo doświadczające, bo jednak pamiętajmy, że osoby no, niepełnosprawne to Boże Chryste, są tak po prostu, no tak, no, to wydaje się być normalne, ale jednak czasami mam poczucie, że zapominamy o tym, że to po prostu jest osoba, która no, jest po prostu, no. Troszkę inna, no, jednak inna, taka sama. Tak pomyślałam sobie teraz, te dzieci wpatrują się w ciebie, wpatrują, słuchają i być może rozpoznają. Nie wiem, co mi zrobisz za to, ale ja cię o to poproszę. Wiesz o co? O to, co powiedziałeś przed programem, tylko mi tego nie rób. Tak, dokładnie, więc ja też muszę powiedzieć tutaj dzieciom, że ja nie potrafię, bo nie jestem aktorem, chciałbym być, ale okazało się, że chciałbym być aktorem, ale powiem wam szczerze, ja nie muszę grać bałwanka Olafa. Ja jestem bałwankiem Olafem 24 godzin na dobę. Tak po prostu jest. To już wiemy, że Czesław ma wiele wspólnego z bałwankiem Olafem, a jestem bardzo ciekawa, co macie wspólnego z Julkiem Tuwimem? Tylko szczerze proszę, Budyniu, co Budyń, Jacek Budyń Szymkiewicz, lider zespołu Pogodno, ma wspólnego z Julkiem Tuwimem? Absolutną miłość do języka polskiego i wszystkich możliwych wykręceń i przeinaczeń zabawnych, na jakie mogą sobie pozwolić ludzie, którzy traktują język jako materię w pracy. Co wspólnego z Julkiem Tuwimem ma Krzysztof Zalewski? No, mój serdeczny przyjaciel Budy nieco ukradł mi odpowiedź. Na pewno wrażliwość na język polski. Ja miałem przyjemność w przedszkolu, mając lat 6, wykonywać medley utworów Juliana Tuwima. Ostatnio to sobie odświeżyłem gdzieś w internecie, można to nawet znaleźć. I to był absolutnie najwyższy moment mojej kariery, tak teraz myślę z perspektywy czasu. Mam nadzieję, że kiedyś dojdę jeszcze do tego poziomu. Na pewno obcowanie w dzieciństwie z Julianem Tuwimem uwrażliwiło mnie mocno na język polski i pomogło się odnaleźć w jego licznych meandrach i zawiłościach i trudnościach. No i cóż, no ja kocham Juliana Tuwima oprócz tego, że za wszystkie wywiasy, kocham go za rytm, jaki nadaje wierszom. Wiersz Lokomotywa na przykład jest pięknym tego przykładem, gdzie można od zupełnego largo, zupełnie wolno zacząć, a później przyspieszać aż do zupełnie szybkich temp. Mhm. Asiu? Ja mam nadzieję, że mam z nim wspólną wyobraźnię. Tak bym chciała właśnie widzieć rzeczy i po prostu widzieć je w taki sposób, jakie mogą być, a niekoniecznie takie, jakie na pierwszy rzut oka wyglądają. No to bardzo ciekawe, że jakoś nikt nie podał tej cechy. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafkach poprzewracał, maca, szlafrok, paltomaca. Skandal, krzyczy nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, parska sapie. Szpera w piecu i w kominie, w misiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka, nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł są, okazało się, że je ma na własnym nosie. No to cóż, to mnie pozostało życzyć wam, drodzy fajterzy projektu Budyń Julka Tuwima, aby wasza muzyka pofrunęła wysoko, wysoko i daleko, daleko, ale przede wszystkim, dokądkolwiek by nie pofrunęła, niech trafi do serca waszych słuchaczy, waszych odbiorców, a trafić do serca tych najmłodszych, to dopiero jest wyzwanie i to dopiero jest sztuka. Ja bardzo serdecznie państwu dziękuję za to, że państwo tak licznie przybyli do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję bardzo, dziękuję naszym słuchaczom. No pomalutku pierwszy premierowy projekt Zagadkowa Osiecka przechodzi do historii, ale zanim na samym końcu końców, mam nadzieję, że wspólnie, no bo to będzie taka piosenka z chórem złożonym z zagadkowych słuchaczy, takie marzenie mamy, no to właśnie wspólnie zaśpiewamy piosenkę Nikt nie dogoni Julka Tuwima. Powtórzymy, nikt nie dogoni Julka Tuwima. I jeszcze raz. Nikt nie dogoni Julka Tuwima. Jacek Gładkowski, Przemysław Nowak, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Juliusz Brunek i ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia za tydzień o 9:00. A teraz Budyń Julka Tuwima na wokal, instrumenty i całkowicie zagadkowy chór składający się z naszych zagadkowych słuchaczy. Do usłyszenia. Lecz choć poezji pociąg się toczy, to trzeba wprawdzie przyznać, że choćby przyszło tysiąc pisarzy i choć każdy tysiąc słów by wysmażył i każdy nie wie, jak się nadyma, nikt nie dogoni Julka Tuwima. Nikt nie dogoni Julka Tuwima. Nikt nie dogoni. Lecz choć poezji pociąg się toczy, to trzeba prawdzie spojrzeć w jej oczy, że choćby przyszło tysiąc pisarzy i każdy tysiąc stron by wysmażył i każdy nie wie, jak się nadymał, to nikt nie dogoni Julka Tuwima. Nikt nie dogoni Julka Tuwima. Nikt nie dogoni Julka Tuwima. Nikt nie dogoni Julka Tuwima.